efekt porozumienia. To nie gówno dla wszystkich na tych bitach. Znów posypią się iskry, towar czysty jak nigdy, który bierzesz i kruszysz, lecz uważaj, to nie dla słabe uszy. Efekt porozumienia, to nie gówno dla wszystkich na tych bitach. Znów posypią się iskry, towar czysty jak nigdy, który bierzesz i kruszysz, lecz uważaj, to nie dla słabe uszy. Ze mną moja ekipa i się czuję jak w domu, bo tym ludziom od zawsze ufam tak jak nikomu. Teraz ziomuś do rzeczy, nie wiem co będzie potem. Jak na razie to płyta znów pokrywa się złotem. My robimy robotę, u nas bieda nie piszczy. Gramy swoje od dawna i nie damy się zniszczyć. Czuję uliczny instynkt, wiem, że zgoda to wszystko. Żaden człowiek mi nie da odejść tutaj z walizką. Moi ludzie są blisko, zrób rachunek sumienia. Wspólny projekt na blokach, efekt porozumienia. Mamy w genach ten klimat, całe życie z muzyką. Może innych to dzieli, ale nas łączy Wicol. Tego kicho nie nazwiesz, tutaj nie będzie plamy. Nikt nikogo nie szczyści, my za dobrze się znamy. Tamci rozczarowani, mówili czarna owca. Teraz ja jadę furą, oni gdzieś na detoksa. Efekt porozumienia, to nie gówno dla wszystkich na tych bitach. Znów posypią się iskry, towar czysty jak nigdy, który bierzesz i kruszysz, lecz uważaj, to nie dla słabe uszy. Efekt porozumienia, to nie gówno dla wszystkich na tych bitach. Znów posypią się iskry, towar czysty jak nigdy, który bierzesz i kruszysz, lecz uważaj, to nie dla słabe uszy. Kładasz siódma forma mistrza, pisma, pisma, pisma, gdyzma, miś masz. W gotowości wojsko, życie to ciągła bitwa. Street fight, peace fight, re, bang. Mieszam, łączę, dzielę, schizma. Hitman śle, bang, to nie pokonany pele ciska. Ten styl, dzięki braziom posiadam pancerz bulletproof. Czuję luz, kiedy wypruwam, wysyłam armię amulet. Słów szacunek plus, miłość braci, detonuje ten ładunek krup. Zrozum to, że nigdy w moich butach nie przesuniesz gór. Nigdy, bo to biały śmieć, scenie objawiony Kalkuta. Tego nienawidzisz, ale w kącie słuchasz nadal pal. Łupa, słuchaj w gnocie, kontroluję pogodę, palec Boże. Na wale, mam fale, to kamę, taniec grozy. Jest tu chada z buku, siła cię miarzy pancer Faust. Nabity na bagnet, zabity na bagnie, hajte counter strike. Ładnie pachnie punch, jebie cię słuko, fajnie swag. Jebie swag, słowa to szpada, władam ban. Efekt porozumienia, to nie gówno dla wszystkich na tych bitach. Znów posypią się iskry, towar czysty jak nigdy, który bierzesz i kruszysz, lecz uważaj, to nie dla słabe uszy. Efekt porozumienia, to nie gówno dla wszystkich na tych bitach. Znów posypią się iskry, towar czysty jak nigdy, który bierzesz i kruszysz, lecz uważaj, to nie dla słabe uszy. Ziomuś, wypisuj co zechcesz, wciąż latam na bitach. Mam bandany jak bandyta, w Empiku moja płyta. A do klubu wjazda VIP-a, nie pytaj jak to robię. Jarałem się tym dzieciak przed tym filmem, jesteś bogiem. Ja tu kradnę bogom ogień, żebyś tylko miał w głośnikach. A jak wy o coś pytają, nie możesz sypać. Tak się wiezie ta ekipa, wiesz, wiozę się pomału, żebyś dostał kurwa szału. Mówią przyszłość tego kraju, kariera mało lata. Co rozpierdala na trakach jak w karate u Sukrata. Efekt taki, że to atak w porozumieniu grupy. Po szacunku i honoru żaden z was pizdy nie kupi. Tu się wspiera swoich ludzi, frajerów bierze w parter. Słowa bez pokrycia w czynach są po prostu chuja warte. My to robimy naprawdę, wszystko na jedną kartę. Efekt porozumienia, HDK jest Bóg uswarty. Efekt porozumienia, to nie gówno dla wszystkich na tych bitach. Znów posypią się iskry, towar czysty jak nigdy, który bierzesz i kruszysz, lecz uważaj, to nie dla słabe uszy. Efekt porozumienia, to nie gówno dla wszystkich na tych bitach. Znów posypią się iskry, towar czysty jak nigdy, który bierzesz i kruszysz, lecz uważaj, to nie dla słabe uszy.